بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. هو نملانغو وصالة يقوم بمفوة. قوله: وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا. هي سنة ينكو كوتزوى mjini na safarini. Wasifatuha sifatu salati al-Eid, sifa yake ni kama sifa ya salatu al-Eid, sifa yake ni sifa ya salatu al-Eid. Vile vile inavyosaliwa salatu al-Eid ndivyo inavyosaliwa sala hii ya kuomba mvua. Wa yusannu fi'luha awwala an-nahar, na ni sunna kuisali sala hii mwanzo wa mchana. ويخرج متخشعا متذللا متضرعا, اتتوك mtu hali ya kuwa mnyenyekevu, hali ya kujidhalilisha kwa Allah, mutadharrian, hali ya kuwa ni mnyenyekevu. لحديث ابن عباس صححه الترمذي فيصلي بهم, kisha atawasalisha watu huyo imam. يدل لمشروعية صلاة الاستسقاء, dalili ya sunna hii ya sala ya kuomba mvua. Wasifatiha, wasifati lkhuruji ilaiha, namna yake, namna ya kutoka kwenda sala katika sala hiyo. Dalili ya hivyo ni hadithu ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal: kharaja rasulullah sallallahu alayhi wasallam mutawadhi'an mutabadhilan mutakhashi'an mutadharri'a, alitoka mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa mnyenyekevu, hali ya kuwa ni mwenye kuvaa nguo zisizo nzuri. Atabadhul ni zile kuvaa nguo ambazo sio nzuri. Mutakhashian mutadharrian, hali ya kuwa ni mnyenyekevu. Fasalla rak'ataini, akasali rak'a mbili. Kama yusalli fil idaini, kama anavyosali katika sala zaidi mbili. Walam yakhtub khutbatakum hadhihi, na haja hutubia khutba yenu hii. Rawahu an-Nasa'i wa ghayruhu. Qala al-Hafidh fi al-Bulugh fi awwal bab salati al-istisqa, rawahu al-Khamsa wa sahahu at-Tirmidhi wa Abu Awana wa Ibn Hibban, wa aydan rawahu Ibn Khuzaimah fi sahihihi wal Hakim fi al-Mustadrak wa sahahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi. قوله: ثم يخطب خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار, ناتهتبية خطبة موجة ناتكثيريشة كتك خطبة هي استغفار, كمومب مغفر الله, ويدعو ناتمومب الله, ويرفع يديه أتينو مكنوياك, ويكثر منه أتكثيريشة يدعى, ويقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا صحا عام طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من الآواء والجهد واللنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. هذا صوم الدعاء هي كتك خطبة كتك خطبة هذا صوم الدعاء هي نفو ندعاء يقوم بمفوة mvua yenye rehma, mvua isiyo na adhabu, mvua inoenea, mvua inoleta mimea na kadha na kadha. Rawa Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin sahihin an Jabir radhiyallahu anhu qal: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي ولمجي متوه سلم ونكليا فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار إمولويتو تولتيم فوا mvua yenye manufaa, mvua nyingi yenye manufaa, mvua isiyodhuru, ajilan ghaira ajil, yani sasa hivi bila kuchelewa. Qala fa atbaqat alayhi musama, mvua au mawingu yakafunga. Fa atbaqat alayhi musama, mawingu yakafunga. Warawa aidan bi isnadin hasanin an Abdullah ibn Amr رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى عليكم متمع الله صلى الله عليه وسلم أكيوم بمفوا قال اللهم اسق عبادك وبهائمك إي ملوانك ولتين فوا وجواك ونوانيماواك وانشر رحمتك إنيز رحمزاك وأحي بلدك الميت أخويشي mji wako uliokufa. Warawa aidan bisnadin hasan min hadithi Aisha radhiyallahu anha wa fihi Allahumma anta Allah la ilaha illa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara. E mola wangu wewe ni Allah, hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Al-ghani, wewe ni tajiri. Wa nahnu al-fuqara, sisi ni mafakiri. Anzil alayna al-ghaytha, tuteremshie mvua. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin, jalia hiyo mvua utakayoteremsha kwetu ni nguvu na niufikisho mpaka muda unaotaka. Warawa al-Imam Shafi'i fi musnadihi safha 80 bi isnadin mursalin 'ala al-Muttalib ibn Hantab anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu 'inda al-matar, mtume kwa kisema wakati wa mvua kuomba mvua, Allahumma suqiya rahma, e mola wangu jalie hii ni mvua ya rehma, mvua ya huruma. Wala suqiya adhab, usijalie ni mvua ya adhab. Wala hadmin, wala ya kuvunja nyumba. Wala gharaqin, wala ya kughariki. Alhadith qala walam aqif ala aladhiyat thalathati albaqiya, sijazijua dua hizo tatu zilizobakia sanadi zao. Kwa hizi zimekuja katika hadithi mbalimbali mbali. Hapa muallif rahimahullah akazichanganya kwenye dua moja . Ni hadithi tofauti zimekuja za dua za mtume za kuomba mvua, lakini Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab akazichanganya kwa dua moja. Lakini Sheikh al-Abbad hafidhahullah walam aqif ala al-adiyati thalathati al-baqiya, sijajua sanadi ya dua hizo tatu zilizobakia. Wal adiyatu allati dhakara ash-shaykh dhakara ibn Qudama fil Mughni, dua hizi alizozitaja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab pia amezitaja Ibn Qudama katika kitabu chake Al Mughni Al Mujallad Thalith safha 45 ba'da 300 ma'a ziyadatin yasira, pamoja na ziada ndogo. وليس منها اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت, hakuna katika dua hizo alizozileta Ibn Qudama dua hii, e mola wangu waletee mvua waja wako na wanyama wako na eneza rahma zako na uhuishe mji wako uliokufa. Wasaddaraha biqaulihi, ameanza dua hiyo kwa maneno yake. وروى عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى عليكم متوم يكيوم بمفوا قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا, إي ملوانك تلتين فوا نينجي إلى آخره. ولم يعزوه إلى أحد, هكوي نسبش هيو ويويت كتكما علماء وحديث. وهذا الذي في كتاب المغني موجود في كتاب الأم للشافعي, دوا هي ليوكو كتك كتاب المغني شا ابن قدامة الموفق بيا دوا هي إيبو كتك كتاب الأم شا الإمام الشافعي مجلد وقمانزو صفحة 51 بعد 200. وقال الحافظ في التلخيص هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم تعليقا حديثه يحتاج الإمام الشافعي في كتابه الأم تعليقا وتعليق الحديث المعلق niliondoshwa mwanzo wa isnadi yake rawin mwanzo wa isnadi yake akaanguka rawin hiyo ndio alhadithul muallaq kwa Imam Shafi ameitaja hadithi hii hali ya kuwa ni muallaq faqala ruya an salimin an abihi fadhakarahu wa lam naqif lahu ala isnadin hatujui isnadi ya hadithi hiyo wala wasalahu albayhaqi fi musannafatihi hakuiunga hakuifanya ni mausula al-Imam al-Baihaqi katika vitabu vyake alivyovitunga bal rawahu fil ma'rifah min tariq al-Shafi'i qala wa yurwa an Salim bihi asema hivyo wa yurwa an Salim bihi qawluhu wa yustahabu an yastaqbila al-qibla fi athna'i al-khutbah ni sunna aeleke qibla katikati ya khutba huyo imamu atakayetoa khutba ni sunna aelekee qibla wakati ule wa khutba thumma yuhawila ridaahu kisha ageuze ridaa yake nguo yake ya juu aigeuze fayaj'ala ma 'ala al-aymani 'ala al-aysar wa 'aksahu atajalia ile sehemu ya upande wa kulia atajalia upande wa kushoto na kinyume chake kushoto kulia kulia kushoto ridha ni kile kile kishali cha juu au ile akali ile inawekwa juu ile kile ridha ile ya juu pia inaitwa ridha ile kwa ile ndio ataigeuza kulia kushoto kushoto kulia لأنه عليه الصلاة والسلام حول إلى الناس ظهره سبو متوى السلام أليجيوز قوات مغنغوك واستقبل القبلة كيلك يا قبلة ثم حول رداءه كشاك جيوز هي رداءك متفق عليه ويدعو سرا حال استقبال القبلة أتاومب كوسيري وكتئولي وكيلك يا قبلة قال الشيخ العباد يدل لاستقبال الإمام القبلة في الدعاء وتحويل الرداء حديث عبد الله بن زيد ينفهمش أو دليل يكولكي إمام قبلة كتك دعاء نكبدلش هي ردائك دليل هاي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى Mtume صلى الله عليه وسلم alitoka kwenda katika musalla wa Idi au wasala ya kuomba mvua fastasqa akaomba mvua fastaqbala alqibla akaelekea qibla wa hawala ridaahu akabadilisha hiyo ridaa yake wa salla rak'atayn akasali rak'a mbili rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa yadullu li tahwil al-ma'mumin ardiyatahum حديث عبد الله بن زيد ينفهمش دليل يا كجهوزا ماموما pia ridaa zao zile nguo zao za juu hadithi ya عبد الله بن زيد رضي الله عنه kwamba imamu khatibu yule akibadilisha hiyo ridaa yake na maamuma pia nao wabadilishe قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه لمونا متومي الله صلى الله عليه وسلم وقت يكيوم بانفوا أكيتوم بانفوا ألي رفوش دعاء وأكثر المسألة أكرفوش قوم قال أكسما ثم تحول إلى القبلة كيشا كاقيوكا ولكي قبلة وحول رداءه أكاقيوز إلى رداءك كليا kushoto kushoto kulia faqallabahu dhahran li batnin faqallabahu dhahran li batnin nje ndani sawa dhahran li batnin nje ndani kule nje akakuweka ndani na ndani akaweka nje na kubadilisha kulia kushoto na kushoto nje watahawala an-nasu ma'ahu na watu wakabadilisha nao zile ridaa zao hii ndio dalili ya hiyo kubadilisha khatibu na maamuma pia wabadilishe ridaa zao. Rawahu al-Imam Ahmad fi al-Musnad bi isnadin hasan wa fihi Muhammad ibn Ishaq wa huwa mudallis wa qad sarraha bit tahdith, ameweka wazi hapa tahdith, kwa hiyo hadithi yake inakubaliwa huyu Muhammad ibn Ishaq. Qala al-Hafidh fi al-Fath wa istahabba al-jumhur aydan an yuhawwila an-nas bi tahwil al-imam, kundi la ulama limeona ni sunna pia watu kubadilisha ridaa zao kwa kubadilisha huyo imamu. Imamu akishabadilisha na wengine wote watu pale wabadilishe ridaa zao. Wayashhadu lahu ma rawahu Ahmadu min tariqin ukhra an Abbad fi hadha alhadithi bilafdhi wa hawwala an-nasu ma'ahu, watu nao wakabadilisha pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. والذي في نسخة المسند التحول والذي عزاه إليه في الفتح التحويل, إليه كتك نسخة مسند ني التحول إيه كبلشة لكن كو لفظه لكو مصدر التحول ناليه ينسبش كواكي كتك فتح التحويل تحويل الأرضية يوتي نمانا كبلشة إزو رداء وهو الأقرب هي تحويل ديو iko karibu zaidi na usawa. Lianna asla julusi almamumin ila jihati alqibla, sabu asli ya kukaa maamuma wanaelekea upande wa qibla. Fala yahtajuna ila tahawulin katahawuli limam, hawatahitajia kugeuka kama kugeuka kwa imamu. Maamuma si wamekaa wameelekea qibla, kwa hiyo maamuma hawakugeuka, walibadilisha hizo ridaa zao. Sawa, mtume aligeuka kwa sababu alikuwa amewakabili masahaba. Sasa alafu akageuka kuelekea kibla wakati wa dua na kubadilisha hiyo ridhaa yake. Lakini wale maamuma masahaba hawakugeuka wenyewe sababu walikuwa tayari wameelekea kibla. Fala yahtajuna ila tahawulin katahawuli al-imam, hawahitaji kugeuka kama kugeuka kwa imamu. قال والحكمة في تحويل الأرض يا التفاؤل بالتحول من العسر إلى اليسر ومن الجدب إلى الخصب أو إلى الخصب, حكمة يكوجوزا هزو أرضيا, حكمة يكوجوزا هزو أرضيا زاو إمامنا معموما نكوومبا كوجوز وكتوكا كتك حالي نزيتو كوينا كتك حالي نيبسي, ndio hikma yake. Atafaulu bitahawuli min al-usri ila al-yusri, kubadilishwa hali ya uzito kupelekwa kwenye hali ya wepesi. Wa min al-jadbi ila al-khisbi, na kutoka katika hali ya ukame kwenda katika hali ya neema ya mvua, ndio kubadilisha hizo ridaa kwamba tunamuomba Allah abadilishe hali zetu kama tunavyobadilisha hizi ridaa zetu, katika hali nzito ya ukame tuende katika hali nyepesi ya neema ya mvua. Kauluhu wa inistasqa wa aqiba salatihim au fi khutbati aljum'a asabu sunna, wakiomba mvua baada ya sala zao au wakiomba mvua katika khutbatu aljum'a asabu sunna, pia wamepatia sunna. Wa inistasqa wa aqiba salatihim au fi khutbati aljum'a asabu sunna, wakiomba mvua baada ya sala zao au katika khutbatu aljum'a pia wamepatia sunna. Yani sio lazima kwenda kusali salatu alistisqa sala maalumu, lakini katika khutbatu aljum'a khatibu akaomba mvua au baada ya sala zao. Kala lam aqif ala dalilin yadullu ala listisqai aqiba salawat, Sheikh al-Abbad asema sijajua dalili yoyote inayofahamisha kuomba mvua baada ya sala tano. Kuomba mvua baada ya sala tano hii haina dalili yoyote katika sunna. Wa amma listisqau fi khutbati aljum'a, ama kuomba mvua katika khutbati aljum'a hii ipo. Fa fi sahihi al-Bukhari, ipo katika sahihi al-Bukhari namba 932 warawahu mutawalan wa kadha muslimun, vile vile alimamu Muslim ametoa katika sahihi yake nambari 2078. Kwa mtume alitoa khutba, khutbatul juma, halafu akaomba mvua baada ya mmoja katika masahaba kumwambia kwamba wanyama wanafariki, hatuna maji, hatuna mvua. Mtume pale pale akaomba katika khutbatul juma na mvua ikanyesha. Kwa hii ina dalili, lakini kuomba mvua baada ya kila sala za faradhi, hii yasema Sheikh al-Abbad haina dalili. Kauluhu wa yustahabu an yakifa fi awali al-matar wa yukhriju rahlahu wa thiyabahu liyusibaha al-mataru wa yakhruja ila al-wadi idha saala wa yatawalla. Ni sunna pia mtu kusimama mvua ya mwanzo, kusimama katika mvua ya mwanzo na atoe mizigo yake na nguo zake, liusiba almatar, ili mvua ipate mizigo hiyo na nguo hizo. Wayakhruja ila alwadi, pia atoki katika jangwa, idha saala aki, idha saala, yani ikimiminika hiyo mvua, wayatawalla, na atawadhe kwa maji hayo ya mvua. Wayustahabu an yakifa fi awali almatar, ni sunna mtu asimame mwanzo mwanzo wa mvua inaponyesha, asimame katika mvua eh? Wa yukhrija rahlahu wa thiyabahu, atoe mizigo yake na nguo zake, liusiba almatar, ili mvua ipate nguo hizo na mizigo yake hiyo. Wa yakhruja ila alwadi, atoke katika jangwa, idha sala, mvua hiyo ikimiminika, wa yatawalla, ana tawadhe. Yadullu lilwukufi fi awali almatari hadithu Anas radhiyallahu anhu, dalili ya kusimama katika mwanzo wa mvua, hadithi ya Anas radhiyallahu anhu qal asabana wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam matarun, ilitupata mvua na wakati sisi tuko na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Qala fahasara rasulullahi sallallahu alayhi wasallam thawbahu hatta asabahu min almatar, Mtume sallam akainua nguo zake mpaka zikapata mvua. Fakulna ya Rasulullah lima sanata hadha, tukamuuliza ya Rasulullah kwa nini wafanya hivi. Qala li annahu hadithu ahdin bi rabbihi azza wa jalla, sababu mvua hii ndio imeshuka mwanzo, ni hadithu ahdin, ni mpya ya zama za Mola wake azza wa jalla, ndio mwanzo inashuka kwa Allah mvua hii. Rawahu Muslim. Kwa ni sunna kupata mvua mtu na nguo zake kupata baraka, sababu mvua inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa mpya ya ahdi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni katika sunna mtu kujitoa katika mvua kidogo ikampata, sio aroe mpaka apate homa, kidogo tu impige ile mvua apate baraka, sababu mvua inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ile mvua ya mwanzo, sio siku ya pili na ya tatu mvua inanyesha bado tu unajitoa, ile siku ya mwanzo mvua imekatika muda mrefu, siku ile ya mwanzo ndio ni sunna mtu atoke kidogo anyeshewe na mvua. Warawal Baihaqiyu bi isnadihi ila Yazid ibn al-Had anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha sala as-sailu qal ukhruju bina ila hadha alladhi ja'alahu Allah tahura fanatataharu minhu wa nahmadu Allah alayhi. Mtume sallam iliponyesha mvua akasema tokeni, ukhruju bina ila hadha alladhi ja'alahu Allah tahura, tutokeni, tutokeni kwenye hii mvua ambayo Allah ameijalie ni yenye kutoharisha. Fanatataharu minhu, tujitoharishe kwa mvua hii. Wa nahmadu Allah alayhi, na tumshukuru Allah kwa mvua hii. Waqala hadha munqati, hii ni hadithi munqati, saqata fi isnadihi rawin. Wa Yazid ibn al-Had tufiya sanata 139 min al-hijra. قوله ويقول ويقول إذا رأى المطر, أتسمى أمتو أكيونا مفوا, اللهم صيبا نافعا, إي ملاويتو تلتين فوا هي يني منفع, صيبا نافعا تلتين فوا يني منفع. وإذا زادت المياه ماجي كزيدي wakhifa min kathratil matar, ikaogopewa wingi wa mvua, usuhiba an yakul, ni sunna mtu aseme Allahumma hawa alaina wala alaina, e mula wangu inyesheleze kando kando yetu wala usilete mvua juu yetu. Allahumma ala dhirab wal akam, e mula wangu au e mula wetu ilete mvua katika vilima, katika majangwa, katika vilima. Adhirab wal akam ni milima ile mikubwa na milima midogo. Wabutunil audia, na ndani za ziale majangwa yale. Wa manabiti shajar, na sehemu zinazomea miti, ipeleke huko mvua. Ikiwa mvua ni nyingi ndo aseme hivyo, Allahumma hawa alaina wala alaina, Allahumma ala dhirabi wal akam wa butunil audia wa manabiti shajar. Wa yad'u inda nuzulil matar, atamomba Allah inaposhuka mvua. Wa yaqul butirna bifadlillahi wa rahmatihi, tumeletiwa mvua kwa fadhila za Allah na rehema zake. Butirna bifadlillahi wa rahmatihi, tumeletiwa mvua kwa fadhila za Allah na rehema zake. Rawa al-Bukhari fi sahihihi an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idha ra'a al-matara qala Allahumma sayyiban nafi'a. Mtume sallam alikuwa akiona mvua inaanza kunyesha anasema Allahumma sayyiban nafi'a, e Mola wetu tuletee mvua yenye manufaa. Wa fi hadithi Anas at-Tawil fi al-istisqa'i fi khutbati al-jum'ah wa fi akhirihi qala rajulun ya rasul Allah halakatil amwalu wa inqata'atis subulu fad'u Allah yumsikuha. Katika hadithi ya Anas ndefu katika kuomba mvua katika khutbatul jum'a, na mwisho wa hadithi hiyo qala rajulun, mtu mmoja alisema ya rasul Allah halakatil amwal, ewe mtume wa Allah mali zinaangamia, wankataati subulu njia zinakatika, watu hawezi kusafiri, mvua imezidi. Fad'u Allah yumsikuha, muombe Allah azuie mvua hii. Qala farafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, mtume sallam akainua mikono yake katika khutbatul jumaa, thumma qal Allahumma hawa alaina wala alaina, e mola wangu ilete hii mvua kando kando yetu usiilete juu yetu. Allahumma ala al-akami wal-jibali wal-dhirabi wal-audia wa manabiti shajar, e mula wangu inyesheleze mvua katika vilima vidogo na majabali na vichuguu vile vikubwa vikubwa kubwa, zote hivyo ni vilima vilima vidogo na vikubwa, ilete huko. Wal-audia na katika majangwa, wa manabiti shajar na sehemu zinazomea miti mazao huko. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hii ni ikiwa mvua ni nyingi ikiwa mvua ni nyingi inahofiwa mafuriko au kitu kama hivi, ndo watu wanaleta dua hii. Wa du'a bi mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, na kumomba Allah kwa dua hii, tumeletewa mvua kwa fadhila za Allah na rehema zake. Hii ni kukiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeleta mvua. Mvua hailetwi na misitu wala hailetwi na nini, wanasemaje sisi ile Waswahili zile siku za mvua zenye vuli, mvua ya vuli, si ndio? Si kwamba ni wakati wa vuli ndio kuna mvua, si Allah. Ile ni itikadi mbaya kwamba mvua hainyeshi isipokuwa inanyesha kwa sababu ni wakati wa vuli. Wanasema hivi Waswahili, sijui vuli ni nini, sijui hiyo vuli ni nani, sijui huyo vuli nani, ukiwauliza wajui. Huyo Allah ndio analeta mvua. Wa huwa alladhi yunazzilu alghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata, Allah ndio analeta mvua, hakuna vuli wala, si ndio? Ni Allah ndio analeta mvua. Wa du'a bi mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kuomba kwa dua hii, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, jaa fi hadithi Zaid ibn Khalid al-Juhani رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم. Kwa kinyesha mvua ni sunna watu walete dua hizi. Yakfi hadha alqadru wallahu aalam.